NPO Radio 1. Natasha Gibbs. Goedkope t-shirts uit een levensgevaarlijke fabriek in Bangladesh. Kerstlampjes made in China door Oeigoerse dwangarbeiders. Ja, nu liggen die spullen gewoon in Nederlandse winkels. Een nieuw wetsvoorstel moet bedrijven in ons land verantwoordelijk maken voor wantoestanden in hun productieketen. Straks hoor je daar meer over hier in de Nieuwsbv. Maar eerst, bouwprojecten lopen weer grote vertraging op door een uitspraak van de Raad van State. Dat en meer in het uitgebreide NOS-journaal met Kirsten Klomp. Voor bouwprojecten moet een aparte berekening worden gemaakt van de stikstofuitstoot die daarbij vrijkomt. Dat is het oordeel van de Raad van State. De hoogste rechter van ons land besliste dat in een zaak over megaproject Portos. Daar moet CO2 van bedrijven in de Rotterdamse haven worden opgeslagen in lege gasvelden onder de zeebodem. De procedure was aangespannen door de organisatie Mobilization for the Environment, die zich inzet voor het behoud van biodiversiteit. Maxime Verhagen van Bouwend Nederland. Goedemorgen. Goedemiddag moet ik zeggen. Goedemorgen. Wat betekent, inderdaad. Wat betekent deze uitspraak? Nou, ik vind het echt dramatisch voor de bouw. Want het zal inderdaad leiden tot enorme vertraging. Want je ziet dus dat nu voor ieder bouwproject, voor ieder project voor woningbouw, energietransitie of mobiliteit, zul je dus moeten aantonen dat dat eigenlijk neutraal is, emissie-neutraal is. En dat betekent dat een expert die stikstofberekening moet maken. Nou, er zijn op dit moment veel te weinige experts. Dus dat zal leiden tot niet alleen een kostenstijging, maar ook een enorme vertraging. Dus de huizenzoeker, de energietransitie en het klimaat zijn gewoon de klos. Dus ik vind het echt dramatisch voor de bouwsector, maar ook voor de ambities die het kabinet zelf heeft op het punt van woningnood opheffen, op het punt van klimaatdoelstellingen halen en op het punt van die energietransitie. Ja, u zegt enorme vertragingen. Aan hoeveel vertraging moeten we denken volgens u? Nee, dit gaat oplopen. Ik denk dat je hier echt, als je naar de huidige situatie kijkt, dat dit niet alleen een kwestie is van maanden, maar zelfs aanmerkelijk langer. Nou, als je ziet dat we nu op dit moment al een woningnood hebben, we 390.000 woningen tekort komen. Daar gaat gewoon eigenlijk een rem op komen bij alle nieuwe vergunningen aanvragen. We lopen nu al enorm achter. Je ziet het daarnaast op het punt van het onderhoud van wegen, van infrastructuur. Ook daar zullen we dus moeten aantonen. En ook daar zien we al dat we fors achterstallig onderhoud hebben. Nou, op het moment dat we nu al zien dat er eigenlijk te weinig experts zijn om die berekeningen te doen, zal dit echt hoe dan ook leiden tot vertraging. Je zult het altijd moeten aantonen. Dus het kabinet zal als de bliksem er extra experts beschikbaar moeten stellen die stikstofberekeningen kunnen maken. Maar ook zal als de bliksem zal het kabinet de piekbelasters moeten gaan uitkopen om zo de stikstofruimte vrij te maken voor natuur, bouw en nieuwe economische ontwikkelingen. Want het kabinet kan zich echt niet veroorloven om op die handen te blijven zitten. Want anders kun je echt alle doelstellingen van het regeerakkoord verder op je buik schrijven. Ja, dan gaat het veel te lang duren, zegt u. Ja, want het geldt dan voor nieuwe bouwprojecten, niet voor de projecten die nu al lopen, dus huizen die nu worden gebouwd. Nee, waar de vergunningen voor verleend is, heb ik, wat ik begrijp uit de uitspraak van de Raad van State, die kunnen doorgaan. Ook het Portos-project zelf kan in de komende 6 weken aantonen dat er maatregelen genomen worden om die uitstoot te beperken. Maar voor alle nieuwe vergunningverleningen zul je een berekening moeten hebben waaruit blijkt dat ofwel door het uitkopen van een stikstofuitstoter, dus bijvoorbeeld een boer, ofwel door andere maatregelen te nemen, zul je moeten aansturen dat jij geen extra uitstoot produceert. Dus de uitstoot die bij de bouw geproduceerd wordt, zal moeten gecompenseerd worden door andere maatregelen om op nul uit te komen. En dat betekent dat je dat moet berekenen, maar ook dat je bepaalde maatregelen moet nemen. En dat kost gewoon tijd. Want ook, zelfs als je bijvoorbeeld een boer zelf gaat uitkopen als bouwer, als aannemer, ja, dan moet je dus om de tafel gaan zitten met iets wat het kabinet al lang had moeten doen, overigens, waar wij ook al 2 jaar geleden plannen voor hebben ingediend, samen met natuurorganisaties en boerenorganisaties. Dus ja, ze kunnen blijven treuzelen wat ze willen, dat kabinet, maar het wordt tijd dat er nu eens geacteerd wordt. We zullen daarnaast als bouwsector zelf ook emissieloos moeten bouwen, zoveel mogelijk. Dat is voor ons altijd prioriteit. We zijn al jaren ook bezig met de groene cursus om emissieloos zelf te bouwen. We hebben afgesproken met het kabinet, daar hebben we ons aan gecommitteerd, dat wij onze eigen CO2-uitstoot, dus van het bouwmaterieel, dus vrachtwagens, graafmachines en dergelijke, hijskranen, om die met 60% te reduceren. Om dit verder te versnellen, zullen wij ook als sector blijven investeren in nieuw materieel. Maar het kabinet zal hier ook fors extra geld voor moeten vrijmaken. Want de eerste subsidies, een deel wat je daarvoor vergoed kreeg, dat was binnen 4 uur overtekend. Dus dat geeft aan dat de bouw wel degelijk ook zelf bijdrage wil leveren. We zijn een deel van die oplossing. Maar dan zal ook het kabinet ook daar extra geld voor voeten vrijmaken. Het kabinet is dus ook aan zet, zegt u. Goed, Maxime Verhagen. Het kabinet is aan zet en wij hebben het probleem niet veroorzaakt. Dus het kabinet moet nu ook het probleem gaan oplossen. En wel heel snel. Goed, Maxime Verhagen van Bouwend Nederland. Dank u wel. Rusland zegt dat het weer mee gaat doen aan de graandeal met Oekraïne, Turkije en de Verenigde Naties. En dat zou betekenen dat graanschepen vanuit de Oekraïnse havens weer ongestoord de Zwarte Zee kunnen oversteken. Afgelopen weekend schortte Rusland de samenwerking op, omdat Oekraïne de havenstad Sebastopol op de geannexeerde Krim zou hebben aangevallen. Zonder graandeal kan er geen graan worden vervoerd over de Zwarte Zee en kunnen in veel landen voedseltekorten ontstaan. 1 op de 5 ouderen kampt met depressieve klachten die vaak laat worden ontdekt. Psychiatrische problemen bij ouderen worden niet altijd herkend en daardoor belanden ze in het ziekenhuis met bijvoorbeeld doorlichtplekken, ondervoeding of pijn op de borst. Volgens oudere psychiater Didi Rebergen worden klachten vaak onterecht toegeschreven aan de leeftijd. Op het moment dat je vader zich meer terugtrekt, niet meer naar de bridgeclub gaat, dan denk je van ja, dat komt ook omdat ouderen misschien wat minder actief zijn. En je gaat verklaren. En dat is onterecht. En het tweede is dat de presentatie van depressies bij ouderen soms wat anders is dan dat je gewend bent. Ouderen presenteren zich vaker met lichamelijke aandoeningen, pijn, slapeloosheid, concentratieproblemen. En dan lijkt het wat meer op lichamelijke aandoeningen. En dat is dus best een klus om dat dan goed te herkennen. Oudere psychiaters zijn bang dat het probleem de komende jaren door de vergrijzing alleen maar erger wordt. Het aantal bedrijven dat in 2030 vrijwel klimaatneutraal wil zijn is de afgelopen 2 jaar iets toegenomen. Bijna 60% heeft die ambitie, blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Amsterdam. Tegelijkertijd zegt iets minder dan 1 op de 5 bedrijven geen ambitie te hebben of dat pas in de volgende eeuw te kunnen. Mensenrechtenorganisaties hebben kritiek op een reclame van de Jumbo voor het WK voetbal dat over een paar weken begint. Daarin zijn onder meer hossende Nederlandse bouwvakkers te zien. Bij de bouw van de stadions in Qatar zijn veel arbeidsmigranten om het leven gekomen. Bij de reclamecodecommissie zijn ook al meerdere klachten binnengekomen. De landelijke politie van Zuid-Korea heeft een inval gedaan in het hoofdkwartier van de politie in Seoul. De hoop is om te achterhalen hoe het zo fout kon gaan tijdens Halloweenfeesten afgelopen weekend. In de drukke straten werden ruim 150 mensen doodgedrukt. Uren voor de ramp zou al zijn gebeld dat het veel te druk was. Het NOS-journaal. In Israël is de Likud-partij van oud-premier Netanyahu zo goed als zeker de grote winnaar geworden van de parlementsverkiezingen. Inmiddels zijn bijna alle stemmen geteld. Correspondent Ties Brok vanuit Tel Aviv, hoe staat het er nu voor? Nou, het staat ervoor dat inderdaad 97% geteld is van alle stemmen. Dat Netanyahu nog steeds aan kop gaat. En dat zelfs zijn voorsprong op de andere partijen aan het groeien is. En dan heb ik het over het blok van Netanyahu, dus zijn eigen partij, de Likud-partij. Dat wordt veruit de grootste partij. Maar ook zijn bondgenoten, de ultra-orthodoxe Joodse partijen en een uiterst rechtse partij. En samen zouden die op zo'n 65 zetels kunnen rekenen. En je hebt er 61 nodig voor een meerderheid. Dus hoewel nog niet alle stemmen geteld zijn, stevend Netanyahu wel echt af op een duidelijke en grote overwinning. Ja, flinke overwinning dus voor dat rechtse blok. En wat betekent dat voor Israël? Nou, dat betekent dat Israël mogelijk al snel op een rechtse regering zou kunnen rekenen. Want al die partijen die ik net noemde, die hebben vooraf gezegd dat ze wel met Netanyahu een regering willen gaan vormen. Netanyahu zal dan ook waarschijnlijk de lead krijgen in de formatie. Die gaat eigenlijk net als in Nederland zo, dat je een meerderheid moet vormen met verschillende partijen. Maar daar heeft hij dus wel ruim baan voor. Het zou kunnen dat hij ook nog gaat proberen andere partijen te laten aansluiten bij zo'n coalitie. Maar Israël kan zich dus opmaken voor een stuk rechtsere regering dan we in tijden gezien hebben. Ja, en er loopt ook nog rechtszaak tegen Netanyahu vanwege omkoping en fraude. Hebben de verkiezingen nog invloed op het verloop van die zaak? Dat zou goed kunnen, want verschillende bondgenoten van Netanyahu hebben in de aanloop naar de verkiezingen gezegd dat ze daar wel iets aan zouden willen doen, aan die rechtszaak. Netanyahu wordt inderdaad verdacht van ernstige delicten, corruptiezaken. En zij zeiden dat daar misschien wel een streep doorheen gezet zou kunnen worden als ze aan de macht zouden komen. Dus er zijn zeker ook mensen die daarvoor vrezen dat die terugkeer van Netanyahu kan betekenen dat met dat proces eigenlijk niks meer gaat gebeuren. En dat Netanyahu op die manier niet voor de rechter hoeft te komen om zich daarvoor te verantwoorden. Ja, dat hij daarmee wegkomt. Bedankt, correspondent Ties Brok vanuit Tel Aviv. Het grote merendeel van de Oekraïnse vluchtelingen heeft inmiddels werk in Nederland gevonden. Volgens het UWV zijn er nu zo'n 46.000 Oekraïners hier aan het werk. Ze werken dan vooral in de horeca en via uitzendbureaus. De meeste zijn werkzaam in de omgeving van Amsterdam en Den Haag. De integratie van Oekraïners op de arbeidsmarkt gaat veel sneller dan bij andere vluchtelingen. Dat komt volgens experts vooral doordat zij een aparte status hebben. Oekraïners hebben geen vergunning nodig en mogen direct volledig aan het werk. Het weer, zo goed als droog vandaag bij een stevige zuidwestenwind. De zon schijnt geregeld bij een graad of 15. Vanavond neemt de bewolking toe en dan kan er soms een bui vallen. Morgen is het bewolkt. Veel wind staat er dan ook en soms wat regen bij maximaal 16 graden. Ster. Stel je voor, ons kantoor energie-neutraal. Mag wat kosten? Besparen juist. Je bedrijf verduurzamen? Dat kan met een duurzame financiering van ING. We kijken graag met je mee naar de financiële voordelen. Ga naar ing.nl/duurzaam financieren. Oké, what's next? Elektrisch wagenpark? Alles klinkt mooier in het Concertgebouw. Ook de Franse grootmeester Jean-Yves Thibaudet. Op 20 november neemt hij u mee op een intieme reis langs de volledige preludes van Debussy. In de serie Grote Pianisten. Bestel op concertgebouw.nl. Als je hoort dat je kanker hebt, roept dat vragen op. Veel antwoorden krijg je al in het ziekenhuis, maar thuis wil je vaak nog meer weten. Ga dan niet zomaar op internet zoeken. Ga naar kanker.nl. Daar vind je betrouwbare informatie die door artsen is gecheckt. En ervaringen van mensen die hetzelfde hebben meegemaakt. Kanker.nl is mogelijk gemaakt door KWF. We zijn er voor je. Ja, de man, eigenwijs, kan alles zelf. Ook op het gebied van mode doet hij alles zelf. Nou ja, met wat hulp van Suitable. Suitable zet de man in zijn kracht. Met onze uitgebreide collectie maakt elke man een slimme keus. Kom naar onze winkels of kies op suitable.nl. Smart choice, suitable style. Kanker.nl, de plek voor betrouwbare informatie en ervaringen van anderen. Het leven kan alle kanten op. Ook voor jou als werkgever. Want wetten en regels veranderen nogal eens. Bijvoorbeeld door het pensioenakkoord. Denk vooruit. En maak nu al slimme keuzes voor later. Voor jezelf en voor je personeel. Vraag je adviseur naar de pensioenoplossingen van Aegon. Of ga naar aegon.nl. Puntgaaf. De beste gedichten van Kees Stip zijn nu gebundeld in een prachtige dundruk. Puntgaaf. Het beste van Stip. Gekozen door Ivo de Wijs. Ligt nu in de boekhandel. NPO Radio 1. Natasha Gibbs, de nieuwsbv. Goedemiddag. Na half 1 ontvang ik Wesley Francisco. In zijn autobiografische roman schetst hij een rauw beeld van zijn jeugd. Als kind verhuisde hij van Curaçao naar een Tilburgse achterbuurt, waar zijn moeder uitgroeide tot grote speler in de drugshandel. Hij komt er zelf over vertellen. Ook nemen Ilja Gort en Vic Meijer ons mee op reis door de geschiedenis van de wijn. De oude Grieken bijvoorbeeld, die haalden hun neus op voor bier. Dat was voor barbaren. Maar wijn, ja, daar lusten ze wel pap van. Meer daarover straks, maar nu eerst ketenverantwoordelijkheid. OO Den Haag. Houden we bedrijven wel genoeg verantwoordelijk voor het voorkomen van slavernij, vervuiling en uitbuiting in het buitenland? Regeringspartij ChristenUnie vindt van niet en wil bedrijven aansprakelijk gaan maken als ze te weinig doen tegen loesje handel. En daarvoor hebben ze een wetsvoorstel ingediend met GroenLinks, PvdA, D66 en Volt. In de studio in Den Haag zit Tineke van der Graaf, Tweede Kamerlid van de ChristenUnie. Goedemiddag, mevrouw van der Graaf. Goedemiddag. Ja, u wil dus grote bedrijven verantwoordelijk houden voor mensenrechten schending en ze dwingen tot, zoals u formuleert, gepaste zorgvuldigheid. Maar wat betekent dat eigenlijk in de praktijk? Ja, veel producten in de Nederlandse schappen die worden gemaakt door mensen die zijn uitgebuit. Denk aan de chocoladerepen, kleding, mobieltjes. Denk aan de boeren in Ghana die voor minder dan $1 per dag daar op de cacaoplantages werken, waardoor hun kinderen ook mee moeten werken. Denk aan die kinderen die in Congo het kobalt uit de bodem moeten halen voor onze mobieltjes. Allemaal onze mobieltjes, schijnende situaties. Aan de kinderen in Bangladesh die met levensgevaarlijke chemicaliën moeten werken. Maar wat wilt u daaraan doen? Deze wet zorgt ervoor dat Nederlandse bedrijven in hun hele productieketen moeten controleren of er misstanden zijn. En als die er zijn, dan moeten ze die aanpakken en dan moeten ze zeggen hoe ze dat gaan doen en dat daarover rapporteren. Dat moeten ze ook publiceren, zodat het ook te lezen valt voor de mensen. Ze moeten ook een situatie herstellen. En wat we introduceren is dat daar ook toezicht op wordt gehouden. Aha. En geldt dat voor alle bedrijven die in Nederland zijn gevestigd, dus ook buitenlandse bedrijven? Het gaat over de grote bedrijven in Nederland. Ja. Met meer dan 250 werknemers. Die een hoge omzet hebben. Mm-hmm. En op deze manier komt er dus echt een ondergrens. Die stellen we hiermee vast. Voor een maatschappelijk verantwoord ondernemen in het buitenland. Aha. En wat zijn de consequenties als bedrijven zich niet aan deze regels houden? Of zeggen van nou, ik geef helemaal geen transparantie. Belangrijk is om te zeggen dat er heel veel bedrijven al bezig zijn met maatschappelijk verantwoord ondernemen en goede wil hebben. Wat wij van hun vragen is om dat te publiceren. Op het moment dat ze dat niet doen en het plan van aanpak te publiceren, op het moment dat ze die misstanden niet willen aanpakken, dan kan de toezichthouder hen daarop aanspreken. En de bedoeling is dat er op zo'n manier toezicht wordt gehouden dat bedrijven in de goede richting worden bewogen. Want we willen we zijn er niet op uit om zoveel mogelijk boetes op te leggen, om het maar zo te zeggen. Mm-hmm. En dat is niet uitgesloten dat dat kan in die end, als een bedrijf echt niet in de goede richting beweegt. Maar wij willen vooral dat de situatie voor mensen die worden uitgebuit verbeterd wordt. Ja, u klinkt erg vriendelijk. U zegt, we willen ze in de goede richting bewegen. We willen ze motiveren. Ja, als er niet echt harde consequenties aan vastzitten. Hoe diep wordt dat deukje in een pakje boter dan? We hebben bestuursrechtelijk toezicht hebben we bedacht. Dus de toezichthouder, dat hebben we op dit moment nog niet. Hè. Dus tot nu toe waren er vrijwillige afspraken. Dus in deze wet maken we heel concreet wat we precies van bedrijven verwachten dat ze moeten doen. En die toezichthouder, die heeft wel zijn instrumenten. Dus die kan een boete opleggen. Die kan zo heet dat bij ons, een last onder dwangsom opleggen. En als het bedrijf uiteindelijk toch in de goede richting beweegt, mm-hmm. kunnen ze die ook weer van tafel halen. Maar ze kunnen ze wel opleggen. En die boetes kunnen ook substantieel zijn. Want dat is wel bewezen, ook in andere landen waar wetgeving is. Met alleen transparantie over wat je doet, kom je er niet. Nee. Je hebt ook echt handhavingsinstrumenten nodig. En dat regelen we hiermee. Oké, nou laten we even kijken hoe dat valt bij Wienand Kwaadvlieg. Hij is vertegenwoordiger van werkgeversvereniging WNO-NCW in Brussel. Goedemiddag, meneer Kwaadvlieg. Wordt u enthousiast van deze plannen? Nou, kijk, wij hebben uiteindelijk hetzelfde doel. Wij zijn in Europa en in Nederland zijn wij heel intensief bezig ook met te kijken hoe je die problemen in de ketens kunt aanpakken. Hè? En mevrouw Van der Gaas zegt ook, heel veel bedrijven zijn gewoon bezig met maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dus wij vinden ook dat er regels moeten komen. En wat ons betreft ook snel. Mm-hmm. Alleen, we hebben eigenlijk drie voorwaarden. Het moet effectief zijn. Hè? Het moet het probleem oplossen in de keten. Het moet geen symboolbeleid zijn. Het moet uitvoerbaar zijn. En er moet een gelijk speelveld zijn binnen Europa en met bedrijven uit derde landen. En eigenlijk ons grootste zorgpunt bij dit nieuwe wetsvoorstel is, mm-hmm. dat wij zeggen, ga nu voor één Europese regel, voor één Europese set regels. Daar zijn we ook dik mee bezig in Brussel. Maar ga niet met 27 lidstaten allemaal verschillende en liefst tegenstrijdige wetten vaststellen. Want dat wordt een volstrekt onwerkbare situatie. Niet alleen voor onze bedrijven, maar ook voor bedrijven in ontwikkelingslanden. Want je moet je voorstellen dat er bedrijven zijn in Europa die in ongeveer elke lidstaat zitten. Mm-hmm. Stel dat die in een klein bedrijf in een ontwikkelingsland gaan zeggen, nou, wij moeten aan die zorgplicht voldoen. Dus hier hebt u de Poolse wet, hier hebt u de Nederlandse wet. Ik ga lekker shoppen als bedrijf. Ik kijk wel waar het voor mij het beste uitkomt dan. Ik begrijp het, toch? Je moet niet shoppen. Je moet aan al die wetten tegelijkertijd voldoen. Ah, zo. En die wetten zijn vaak verschillend en tegenstrijdig. Dus dat lukt niet. En bovendien wordt het natuurlijk een enorme papiermachine, een enorme bureaucratie. Mm-hmm. Dus daarom zeggen we, de EU is volop bezig. Er ligt een rapport in het parlement. Er ligt een voorstel van de Europese Commissie, waar nu over gesproken wordt. Laten we ons nou op dat proces concentreren, in plaats van dat we allerlei nationale initiatieven gaan nemen. Ja, mevrouw De Graaf, u hoort het. Europa is er al mee bezig. Nou, uw eigen kabinet trouwens ook. Het staat zelfs in het regeerakkoord. Heeft u er niet zoveel vertrouwen in dan, in dat proces? Dat is wel een ingewikkeld proces. Vooropgesteld, ben heel blij om te horen dat ook VNO-NCW zegt, we hebben heel snel effectieve en uitvoerbare wetgeving nodig, en dat willen wij ook. Dus dat is goed. Dus als we hetzelfde doel hebben om misstanden te voorkomen en mensenrechten schendingen en schendingen van milieu te voorkomen, dan hebben we een goede start. Mm-hmm. Maar wachten op Europa, dat kan niet langer. En dus ja, er ligt een voorstel. Maar ik heb vorige week nog twee weken geleden met de eurocommissaris Reinders ook gesproken. De verwachting is, als ze er al uitkomen, dat er niet eerder dan over 5 jaar pas, op zijn vroegst, Europese wetgeving is. Maar we hebben nu al wetgeving nodig. En we moeten ook ambitieus kijken. Ja. Wat wij daarom hebben gedaan is kijken, wat zit er nu in dat Europese voorstel? We hebben daar elementen uit overgenomen, zodat we inderdaad voorkomen dat we in die situatie belanden zoals net werd geschetst. Ja, maar dat u dus ook achteraf nog moet aan gaan passen. Ja, daarom hebben we heel goed gekeken naar wat in het Europese voorstel een plek heeft gekregen. Maar we moeten ook niet vergeten dat belangrijke handelspartners van Nederland, Frankrijk en Duitsland ook al lang bezig zijn met wetgeving. En wat weer heel goed zou kunnen zijn voor Europese bedrijven is dat het ook een interessant concurrentievoordeel kan opleveren, ja, op het moment dat dat Nederlandse bedrijven al heel goed voldoen aan IMVO-verplichtingen. Misschien toch nog even goed om te noemen. Die vrijwillige afspraken, dat is waar het tot nu toe mee is gewerkt in Nederland, om mensenrechten schendingen aan te pakken. En we hebben gezien dat aan convenanten in de hoogrisicosectoren, de kledingsector, dat die vrijblijvendheid, dat niet werkt dus eigenlijk. 1,6% van de bedrijven deed daar maar aan mee. En dat is wel heel weinig. En daarom is het zo nodig dat we gelijke regels voor al die bedrijven doen. Dat we niet alleen koplopers hebben, maar ook bedrijven die wel willen, maar bang zijn voor concurrentie van bedrijven die er niks aan doen. Dat we ook die meenemen. Gelijke regels voor iedereen. Het is helder, maar nu even afwachten of het doorheen gaat komen. Ik wil u bedanken. Stineke van der Graaf, mede-indiener van de wet en Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie. En Wienand Kwaadvlieg, vertegenwoordiger in Brussel van VNO-NCW. Meer van de Nieuwsbv? Volg ons op Instagram. Over 2,5 week start het WK voetbal in Qatar. En normaal gesproken kleuren langzamerhand de straten oranje. Starten de supermarkten acties en bereiden cafés zich met grote schermen voor op een volle bak. Maar niet iedereen is enthousiast over het omstreden WK. Zoals Maarten Roorda, eigenaar van het café Het Proeflokaal Hooghout in Groningen. Goedemiddag, meneer Roorda. U heeft laten weten dat u het WK gaat boycotten. Hoe gaat u dat doen? Ik heb eigenlijk vanaf dag 1 had ik voor mezelf wel helder dat ik denk, daar moet je niet naartoe willen als voetballand. U had het meteen al door? Ja, eigenlijk wel. Hoe kwam dat? Wat was er waarvan u zei van voor mij niet? Eigenlijk alles wat qua gedachtegoed staat, een beetje haaks op mijn eigen gedachtegoed. Ik heb gelijkheid heel hoog in het vaandel. Mm-hmm. Ik denk dat voordat bekend was dat er heel veel slachtoffers gevallen zijn onder erbarmelijke omstandigheden, arbeidsomstandigheden, dat ik voor mezelf al helder had dat ik daar eigenlijk niet aan mee wil werken. Nou, bent u altijd zo activistisch? Nee, eigenlijk helemaal niet. Oh. Ik moet wel zeggen, het heeft wel iets in mij getriggerd sinds ik een beetje wat aandacht heb gekregen na een tweet. Ik werd benaderd door de Dagblad Trouw. En sindsdien is het balletje een beetje gaan rollen. En van het een komt het ander. Dus ik mag vanavond aanschuiven bij op 1. Ik hoor het dus, inderdaad. Ja, mensen zijn in één keer erg geïnteresseerd in je verhaal. Ik merk aan mezelf dat het ook iets in mezelf losgemaakt heeft. Wat dan? Wat maakt het los? Nou, ik verdiep me er meer in. Ik ben er heel mee bezig gegaan. Kijk, er zijn heel veel misstanden in de wereld. Dus ik wil eigenlijk overal wel aandacht voor vragen. Ja. Dus af en toe plaats je een tweet. En dus op die manier kom je dus kennelijk heel snel in zo'n programma als hier terecht. Ja, want mensen, het valt mensen op inderdaad. Even over die tweet, hè. U twitterde, jullie hebben toch zo je mond vol van gelijkheid. Volg je idealen en laat je hart spreken. Wie bedoelt u eigenlijk met jullie? Het kabinet? Sporters? Nou, dat is denk ik meer dat is denk ik niet de bewuste tweet waarom Trouw bij mij aangeklopt heeft. Alhoewel, dat zou je ze moeten vragen. Nou, ik heb in de loop der jaren al meerdere dingen daarover getweet. En dus kennelijk is iets opgepikt. En daar ben ik hartstikke blij mee met het podium. En, maar het is niet dat ik zelf heel activistisch zelf de media heb opgezocht. Of heel activistisch ben, denk ik. Maar even terug naar deze tweet dan. Want, want wie bedoelt u dan met jullie? Het kabinet? Zijn dat de sporters? Nou, de voetballers zelf. De voetballers ze laten zich fotograferen met regenboogvlaggen. Ah, ze hebben hun mond vol over gelijkheid. Ja. En dan denk ik, dan moet je niet gaan voetballen in een land waar homoseksuelen de doodstraf krijgen. Zo. En hoe reageren mensen op u, even los van media, waar u overal wordt uitgenodigd, hoe reageert uw omgeving op uw actie? Nou, bijzonder positief. Ik had eigenlijk verwacht heel veel zure reacties, met name op Twitter heb je dat wel. Maar eigenlijk helemaal niet. Dus kennelijk zijn heel veel mensen het roeren met me eens. Het is alleen dat ze misschien niet het lef hebben om daar dat uit te spreken. Terwijl ik denk, ja, in dit land mag je dit toch vinden of mag je dit zeggen? Ik heb het voorrecht om me dit financieel te kunnen veroorloven. Ja, misschien schiet ik mezelf wel in mijn voet. Maar ik vind persoonlijk, dat valt in het niet bij al het leed wat gepaard gaat. Ja, de mensenrechten die geschonden worden. Ja, want dan noemt u wat, hè? Voor veel horeca-eigenaren is dit het moment ook wel. En zeker na corona, om lekker in te lopen, toch? WK, volle bak, grote schermen ophangen. Je verdient het toch wel lekker aan, of valt het nou, wel mee? Voor mij, iedereen maakt zijn eigen afwegingen. Mm-hmm. Voor mij voelt dat niet goed. Nee. Dus ik wil ook niet belerend zijn naar anderen. Iedereen moet zelf weten of hij het wil gaan kijken. Dus ik wil ook niet een ongemakkelijke situatie creëren. Mensen moeten vooral gaan kijken als ze dat willen. Maar voor mij staat gewoon als een paal boven water. Ik wil dat niet faciliteren. Nee, er hangen dus geen oranje vlaggetjes ook aan uw voorgevel van uw café. Nee. En de overburen? Ik durf het niet te zeggen. Dat weten we niet? Nee. Het is niet dat ik dagelijks bij de deur kan lopen. Oké, goed. Maar gaat thuis ook niet kijken? Helemaal niks? Nee, hooguit dat ik misschien de krant eens een keer iets tegenkom. Oké, goed. Ja. Nou goed, dat gebeurt dus in Groningen. Laten we heel even gaan kijken naar wat de supermarkten doen. Hè? Normaal gesproken, u ontkomt er niet aan. Ze buitelen over elkaar heen met acties. Wuppies hebben we natuurlijk allemaal gehad. Vuvuzela's. Ze gooien er miljoenen tegen aan om meer omzet te draaien tijdens deze video. Ik vond het periode. Tot nu toe heel erg tam en stil op dat gebied. Tot ik vanochtend iets zag voorbij komen. Danny Goossen, die tweette er al over. En heel veel anderen. Laten we het daar even over gaan hebben. Laten we eerst eventjes een terugblik doen naar vorig jaar. Zing uit volle borst. Dit wordt ons EK. Alles voor Oranje. Allemaal van links naar rechts, Oranje kampioen. Spaar bij Jumbo voor de snollebollekes juichcape. En juich mee als een echte superfan. Spaar nu je Fluw Oranje outfit bij Lidl. Zoals t-shirts, shorts en nog veel meer. Dan ben je oranjer dan oranje. Nou, dit was dus vorig jaar. Aan de lijn heb ik marketingdeskundige Paul Moers. Goedemiddag, Paul. Ja, goedemiddag. Ja. De Lidl en Aldi die zeggen duidelijk, wij doen helemaal niks. Lidl die zei in mei al het ongepast te vinden, hè, om campagne te voeren rond het WK. Ja. Wat vindt u daarvan? Nou, dat vind ik heel stoer, eerlijk gezegd. Zij kiezen gewoon voor een helder en duidelijk beleid. En je ziet andere supermarkten dat niet doen. En dat is toch heel opmerkelijk. Nou, dus net als Maarten Roorda hier, café-eigenaar in Groningen, gewoon een streep trekken, zeggen we doen het niet. Bij Plus en de Appie, daar kun je wel los. Daar kun je sparen voor een oranje dekentje, kaartjes in de arena, allemaal acties. Dus wel allemaal gericht op thuis of samen kijken. Stukje minder principieel. Welk signaal geven deze supermarkten af? Nou, weet je, dat heeft de schijn van schijnigheiligheid. Kijk, schijnigheiligheid, of je bent. Schijnheiligheid, ja, ook dat nog. Maar je zou denken van, er is zoveel aan de hand in Qatar. Er zijn zoveel doden gevallen bij die stadions. Mm-hmm. Moet je dit wel willen? En als je dan zegt, ja, nee, maar daar doen wij niet aan. Wij gaan alleen voor de oranje supporters. Ja, dan is dat echt werkelijk schijnheilig. Mm-hmm. En dan is dat eigenlijk in mijn ogen beter niet kunnen doen. Of je doet het, of je doet het niet. Maar niet zo halfbakken. Nou, of je doet het, of je doet het niet. Of je gaat helemaal los. Maar volgens mij duidde je hierop, Maarten Roorda. Jumbo, die lanceerde gisteravond een reclamefilmpje met hossende bouwvakkers op een bouwplaats. Laten we even naartoe. Scoren met de spits, tussen de palen. We lopen de bolognese, we gaan nooit meer slapen. Toch, Maarten, had je het hier over? Ja, over absoluut. Deze reclame? Ja, bizar. Wat zien we eigenlijk in deze reclame? Ja, Polonaise lopende soort van arbeiders, ja. Denk ik. Ja, contractarbeiders niet, maar bouwvakkers zie je rondlopen, hossen inderdaad, feestend. Smaakloos. Ik weet niet wie dat bedacht heeft, maar het is... Nou ja, zeker smaakloos. Wat jij bedoelt natuurlijk in combinatie met die duizenden contractarbeiders die omgekomen zijn tijdens de bouw van de stadions in Qatar. Ja, maar goed, en daarnaast ook gewoon dat het gewoon wereldwijd heel veel mensen uitgebuit worden en nog met meer ellende komen te zitten. Ik geloof dat Danny Goos dat heel mooi is. Is een programma achter de schermen van het WK heeft neergezet. Ja. Paul Moers, heeft iemand zitten slapen daar bij Jumbo of zo? Nou, dit is echt compleet fout van het reclamebureau. Die hadden hier veel beter over na moeten denken. Als er nou één ding is wat je niet moet doen, dan is dat dansende bouwvakkers neerzetten. Want ja, dan ga je dat meteen associëren met die 6000 bouwvakkers die zijn omgekomen bij de bouw van de stadions. Mm. En dit is echt zeer ongelukkig. En eigenlijk had ook iemand bij Jumbo aan de bel moeten trekken van... dit kan niet door de beugel. Kijk, op zichzelf is het leuk bedacht, hè? Hoofdspenser van Oranje. Dus dat is wel geestig. Maar ja, door deze beelden erbij uit te zenden... Ja, stort het eigenlijk helemaal in elkaar. Ja, gaat Jumbo hier nog wat aan van merken, denk je? Nou ja, Jumbo heeft een buitengewoon positief imago. Hè? Dus Jumbo kan wel tegen een stootje. Ik denk dat ze heel snel gaan ingrijpen. En dat ze die bouwvakkers er gewoon uit gaan halen. En dan een verkorte versie gaan uitsturen. Dat zou heel verstandig zijn. Want anders blijft het rumoer maar handhaven. Mm-hmm. En daar heb je als formule helemaal niks aan. Want je moet wel bedenken, met die supermarkten gaat het helemaal niet zo goed op dit moment. De winsten lopen heel erg terug. Hè? Dat komt door de hoge energiekosten, de loonkosten, de grondstofkosten. Dus die hebben er alle belang bij dat ze zoveel mogelijk mensen naar binnen in de formule komen. Ja, met dit soort komen. Acties natuurlijk ook. Ja, daar spelen dit soort acties natuurlijk ook op in. Alleen, je had dit ook kunnen doen zonder uitgebreid aandacht aan Oranje te geven, maar gewoon door acties neer te zetten. Gewoon zoals ze het iedere week doen. Ja, zoals iedere week. Ik wil je bedanken. Hartelijk dank, marketingdeskundige Paul Moers. En natuurlijk ook café-eigenaar Maarten Roorda. Dank je wel. Graag gedaan. NPO Radio 1. Natasha Gibbs, de nieuwsbv. Ja, zometeen praat ik met historicus Fik Meijer en wijnboer Ilja Gort over hun nieuwe boek Wijn als een Romein. Deze wijnverkoper uit de auto die heeft wel een vermoeden waardoor het Romeinse Rijk uiteen is gevallen. Romeinse Rijk is een ondergaande te veel wijn. Ze dronken wel 275 liter per man per jaar. Dus veel te veel. Zijn ze kapot aangegaan. Wil jij nog fris wijn? Ja. Ja, dat straks nu eerst. Het NOS-journaal met Kirsten Klomp. NPO Radio 1. Het kabinet wil nog dit jaar adoptie uit het buitenland weer mogelijk maken. Maar dan alleen uit 6 geselecteerde landen. Dat zijn de Filipijnen, Hongarije, Zuid-Afrika, Lesotho, Taiwan en Thailand. Landen waar weeskinderen ook in eigen land kunnen worden opgevangen vallen af. De coalitiepartijen VVD en D66 zijn niet blij met uitspraken die minister Adema gisteren heeft gedaan op een bijeenkomst met boeren in Drachten. Hij zette daar vraagtekens bij de deadline van 2030 voor het halen van de stikstofdoelen en suggereerde dat het ook een paar jaar kan opschuiven. De VVD en D66 willen dat hij die uitspraak terugneemt. Rusland zegt dat het weer mee gaat doen aan de graandeal met Oekraïne, Turkije en de Verenigde Naties. Dat zou betekenen dat graanschepen vanuit de Oekraïnse havens weer ongestoord de Zwarte Zee kunnen oversteken. De mensenrechtenorganisaties zijn boos over de nieuwe WK-reclame van de Jumbo, waarin hossende bouwvakkers te zien zijn. Amnesty International en Human Rights Watch denken dat mensen al snel de link leggen met de schending van mensenrechten in Qatar. Veel bouwvakkers kwamen om bij de bouw van de stadions. Gaan we naar de ANWB Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Op de meeste plaatsen rijdt het verkeer goed door. Op de A27 van Breda naar Gorkum staat wel file tussen Hank en de brug bij Gorkum 6 kilometer met een kwartier vertraging. Er stond een tijdje een kapotte auto stil, maar inmiddels is de rijbaan weer vrij. Pas op, nu volgt een mening. De druktemaker! En vandaag is dat Pieter Derks. Ja, en de Hoge Veluwe krijgt er een fantastische attractie bij. Paintballen tegen de wolf. En dan bedoel ik niet een vrijgezel in een wolvenpak die door 10 vrienden in een biggetjes onesie wordt volgeknald. Ik bedoel geen kartonnen wolf, nee. Er gaan jagers met een paintballgeweer schieten op een echte wolf. En het is niet eens voor de lol, het is natuurbeheer. Er schijnt op de Veluwe een wolf te lopen die niet bang is voor mensen. En het is nu eenmaal een beschermde diersoort, dus het was zoeken naar een geitenpaadje om hem toch een beetje angst aan te jagen. En dat is dus schieten tot zijn reet neongeel ziet en dan hopen dat hij daardoor mensen gaat mijden. Het is een riskante methode. Ik denk alleen al aan het Kruller-Müller Museum midden op de Veluwe, waar kostbare schilderijen hangen. Daar wil je natuurlijk geen kwak rode verf op, tenzij je klimaatactivist bent. Maar laat ik niemand op ideeën brengen, want een paintballgeweer, dat zou natuurlijk een ontzettend effectief protestmiddel zijn voor de klimaatbeweging. Eigenlijk het tegenovergestelde van jezelf vastlijmen. Vol tuffen en wegwezen, hoofdkantoren, tankstations, veetransporten, vliegvelden. Wat kun je er allemaal niet mee raken? Goed, ik dwaal af. Je zou natuurlijk kunnen zeggen dat het probleem niet is dat de wolf niet bang genoeg is voor mensen, maar dat mensen niet bang genoeg zijn voor de wolf. Bezoekers van de Hoge Veluwe stonden de afgelopen tijd al regelmatig oog in oog met het beest. Sommigen schijnen hem eten toe te werpen, anderen doen een uitgebreide fotoshoot, maar niemand rent nog gillend weg om een meute met hooivorken en fakkels te gaan halen. Maar dat lijkt me eerlijk gezegd ook alleen maar vooruitgang. De emancipatie van de wolf is eindelijk geslaagd, zou je kunnen zeggen. Na eeuwenlange demonisering door achterhaalde stereotyperingen in sprookjes. Hij eet geen meisjes die naar oma gaan. Hij blaast geen houten huisjes om. Hij eet geen lammetjes. Nou ja, goed, dat moeten we toegeven. Hij eet wel lammetjes. Dat is ook waarom er veel mensen tegen zijn dat de wolf hier rondloopt. Het gebeurt regelmatig dat er schapen of zelfs kalveren worden doodgebeten. Heel tragisch natuurlijk, want beesten doodmaken, dat doen we liever zelf. We halen in Nederland 500.000 lammetjes per jaar door de hakselaar, maar dat doen we discreet in een betegelde ruimte, na transport in een goed afgesloten vrachtwagen, zodat niemand dat hoeft te zien. Dat heet beschaving. Iets dat de wolf nooit zal bereiken, want met dat primitieve doodbijten in een weiland haal je natuurlijk nooit de gigantische aantallen die wij dagelijks industrieel uitroeien. Hoe dan ook, de mens banger maken voor de wolf lijkt mij zonde van alle moeite die we de afgelopen tijd juist hebben gedaan om duidelijk te maken dat de wolf helemaal niet zo'n monster is. We hebben op de Veluwe meer te vrezen van het teken dan van de wolf. In die zin snap ik dus de denkrichting van de provincie Gelderland. De wolf moet banger worden voor mensen. Dat zijn de monsters. Ik geef ze groot gelijk. De enige vraag is dan nog of dit de goede manier is, verfballetjes. Misschien voelt hij het niet eens. Misschien vindt hij het stiekem wel lekker. Misschien gaan wolven onderling wel concurreren wie de meeste kleurtjes op zijn vacht heeft staan. Wordt het een statussymbool? Krijgt de wolf die zich het vaakst laat beschieten de meeste nakomelingen? En moeten we straks als gevolg van natuurlijke selectie het park noodgedwongen omdopen tot Paintballpark de Hoge Veluwe, waar de wolven gewillig klaarstaan om door lallende vriendengroepen vanaf een bierfiets te worden beschoten? We zouden natuurlijk andere methoden kunnen overwegen. Misschien moeten we gewoon een paar chihuahuas loslaten in het park. Als waarschuwing. Dit is wat er met je gebeurt als je door mensen laat domesticeren. Binnen een paar eeuwen lijk je in de verste verte niet meer op de wolf die je ooit was, maar sta je bibberend in een door je baas gehaakt jasje om je brokjes te piepen. Ik kan me voorstellen dat de wolf daar behoorlijk van schrikt. Maar misschien is de beste manier wel om de rollen een keer om te draaien. Dat we hem een rondleiding geven door onze habitat. Rondje over de Zuidas om naar de geldwolven te kijken. Rondje door Den Haag om wat valse streken te zien. Even samen het journaal kijken voor de oorlogsbeelden. Dan misschien nog een fotootje van een grijnzende Elon Musk erachteraan. En natuurlijk even langs de Jumbo voor een dikke oranje middelvinger naar alle arbeiders die zich voor een voetbaltoernooitje hebben doodgewerkt. En dan snapt hij hopelijk heel snel wat hij moet snappen. De mens is een soort waar je maar beter heel ver bij uit de buurt kan blijven. Meer van de Nieuws BV? Volg ons op Twitter. Documentairemaker en creative director van het Huis van Asporaat, Wensley Francisco, die doet het allemaal. En nu is hij ook schrijver. Vandaag verschijnt zijn roman Rust. Een verhaal over de jonge Luchi die opgroeit in een arm, gebroken en gewelddadig gezin op Curaçao. En op zijn 7e in een achterstandswijk in Tilburg belandt. Nou, daar droomt hij van een carrière als rapper, als filmmaker, terwijl zijn moeder zich ontpopt tot drugskoningin. Welkom, Wensley. Hoi. Zo, ik moet je, voordat we het over je boek gaan hebben, bij jou, bij alle dingen die je doet, ik denk helemaal niet aan rust bij jou. Ik dacht toen ik de titel van je boek, ik denk rust, Wensley Francisco en rust. Ja, inderdaad, maar ik ben wel altijd op zoek naar rust, zeg maar. Dus ja. Daarvan op een gegeven moment de titel rust. Maar het kwam eigenlijk gewoon van Willemijn Peener van uitgeverij Lebowski. Omdat ik heb natuurlijk in het leger gezeten en daarbij, zeg maar, na elke handeling dat je doet, eindigt het altijd bij rust. En op een gegeven moment zei ze zoveel van, ja, in je boek merk ik dus dat je op zoek bent naar rust. En In het leger draait alles aan het eind met rust. En toen zei ze van, volgens mij moet je het boek Rust noemen. En toen ging er in één keer een lampje branden. Ja, inderdaad, want daar is waar ik naar op zoek ben geweest al die tijd. Ja, het, je noemde het al, het is autobiografisch. Ja. Waarom heb je voor die vorm gekozen? Sowieso kreeg ik altijd te horen van mensen, je hebt zo'n groot fantasie, je kan zo mooi vertellen, je moet een roman schrijven. En andere mensen hebben het gevoel altijd van, ja, je hebt zoveel meegemaakt, je moet een boek schrijven. Toen dacht ik van, ja, volgens mij moet ik dus gewoon een gulden middenweg kiezen. Ja. En plus nog, ik vond het gewoon veel fijner dus om over Lucci te schrijven. Want dan kon ik dus gewoon afstand nemen en daadwerkelijk gewoon op sommige gebieden gewoon mijn fantasie zijn gang laten gaan. Want ik heb voor dit heel veel mijn moeder en mijn tantes ook gesproken. Mm-hmm. En in sommige gevallen wilden ze heel veel vertellen, maar in sommige gevallen had je misschien schaamte of zoiets als van, ja, wens je, wat bemoei je mee? Dus ik kreeg maar één zin of één woord. En daarbij moest ik dan een heel wereld omheen creëren. Ja. Dus dan kon ik dan als echt auteur kon ik dan helemaal aan de gang gaan en lekker zelf verzinnen van hoe ik denk dus dat het eruit heeft kunnen zien. Ja, en dingen ook mooier of anders maken dan het in werkelijkheid is. Maar tegelijkertijd ook, als je zegt, want ik hoorde het woord afstand nemen. Afstand nemen van je emotie en je gevoel daar misschien ook wel bij. Want het gaat ook voor een deel over jezelf natuurlijk. Ja, ja, inderdaad. En dat kan pijnlijk zijn. Ja, dat kan heel erg pijnlijk zijn. Dus tijdens het schrijven, zeg maar, kwam ik dus ook echt. Daar kwam ik mezelf echt wel tegen. Ja? Dus de momenten dus dat ik mooie werelden kon creëren of pijnlijke werelden, één. Maar als het op een gegeven moment echt over mezelf ging of dieper over mijn moeder, daar heb ik echt wel gewoon dagen gehad dat ik met tranen in mijn ogen aan het schrijven was en de pijn voelde en dacht van, jeetje, mama, wat heb je toch allemaal meegemaakt? Wat heb je toch allemaal gedaan? En daarbij ben ik dus haar meer gaan waarderen, mijn tantes meer gaan waarderen van de offers die zij hebben gemaakt om voor mij, zeg maar, een soort van beter leven te creëren. Ja, hen meer gaan waarderen en jezelf dan? Want je moeder die ontpopte zich tot drugskoningin in die wijk Tilburg, in Tilburg. Dat heeft toch ook impact op jou gehad? Ja, tuurlijk. Dat heeft een heleboel impact op mij gehad. Omdat je gaat heel erg gesloten leven. Dus want alles kan de verkeerde kant op gaan, snap je? Dus als je dus in die circuit zit. Maar alsnog heeft ze... Ja, ze had gewoon een plan. Je moet je eigen voorstellen. Je bent een moeder met je kind. En op dat moment, zeg maar... al je bezittingen zijn gewoon in een winkelwagen en je wordt uit huis getrapt. Uiteindelijk heeft ze dus een impopulaire keuze moeten maken. Als in van, of ik sta met mijn zoon op straat, of ik doe er wat aan. Dus en die keuze waardeer ik heel erg van haar. Ze heeft er niet bij laten neer, haar niet laten overkomen, zulke dingen. En ik doe er wat aan. Hoe zag dat eruit? Hoe zag jullie leven eruit? Wat ik zei, dus het was heel erg gesloten. Alles was eigenlijk een beetje verdacht. Dus mocht er iemand aanbellen of wat, de gordijnen waren altijd dicht. Want het kon zomaar één iemand zijn die je kwaad wilde doen. Het kon een arrestatieteam zijn. Het kon gewoon een deurwaarde zijn. Het kon van alles zijn. En daarbij, ja... Het had gewoon enorm veel impact op wie ik ben en wat ik doe. Want wat voor impact had dat dan op jou? Want hoe oud was je? Een jaar of zeven? Het begon dus later. Dus ik denk een jaar of 10, 11 zo. Dus toen dat begon. En de impact is dus dat je dan heel erg naar jezelf toekeert. Of je dreigt ook... binnen is alles gesloten. En als je dan buiten komt, heb je dan een soort van extremiteit. Je wilt jezelf natuurlijk laten zien. Je bent op zoek dus naar voor. Voorbeeldfiguren, noem maar op. En voor je het weet, begin je zelf ook dezelfde kant op te gaan. Dat je ziet dus in je omgeving. Weet je, want iedereen wordt eigenlijk een beetje verleid voor toch nog wel voor wereldse dingen. Ja. Je bent als immigrantenkind bij je gekomen. Je hebt vrij weinig, maar je ziet iedereen de tofste schoenen aan hebben, de mooiste kettingen, alles. En dan gaat op een gegeven moment lonken van waarom heb ik dat niet? En dat was natuurlijk ook een beetje de rauwe jaren 90 met heel veel migratie vanuit de Antillen, zeg maar, in die tijd. Ja. En natuurlijk hoorde daarbij ook het bolletje slikken, noem maar op. Maar het was een drang dat iedereen wilde wat. Je leefde in een consumptiemaatschappij in één keer. En je komt vanuit het niets. Dat wil ik ook. Maar hoe kan het dan dat jij in die maatschappij waar je dan in beweegt en je zegt van binnen was ik eigenlijk heel introvert, binnen ben je stil, naar buiten het lefgozertje misschien wel op het schoolplein. Ja. Hoe komt het dan dat het met jou uiteindelijk toch goed is gekomen? Ik denk wilskracht en de zaadjes die mijn moeder bij mij heeft geplant. Dus zij heeft bepaalde keuzes gemaakt, maar ze hield het gewoon. Ze kreeg het voor elkaar, zeg maar. Dat ondanks de keuzes de impopulaire keuzes die ze maakte, dat ze mij altijd heeft bijgebracht. Als in van: dit moet jij niet doen. Ik bedoel, mijn moeder is zo'n type die rookt nog steeds eigenlijk gewoon als een schoorsteen. Mm-hmm. Maar ze heeft het gewoon voor maar elkaar. Jij niet. Ja, weet je wel. Ze had het gewoon voor elkaar gekregen van: Wensie, ga eens even een sigaret aan. Steken. En oh, wees het in je mond doet. Ik stond daar gewoon op een afstand te zien. Zo'n impact had zij gewoon op mij. Dat jij een sigaret voor haar aanstak, maar zelf niet mocht inhaleren. Ja, ja. Ah, zo. Wauw. Snap je? Okay. En dat deed ik dan gewoon heel erg braaf, zeg maar. Dus ze had zo'n enorme impact in wat goed is en wat niet goed is op mij. Dus dat ik kon zien. Ze liet mij gewoon zien van: ja, oké, okay, dit zijn de slechte keuzes die ik heb gemaakt, maar ik kan niet anders. Ja, je kan niet anders. Maar jij gaat dat niet doen. Zij overleeft. Zij zorgt ook dat jij over kan overleven. Ze neemt twee rollen eigenlijk ook op zich. Hè? En dat beschrijf je ook heel erg mooi in je boek. Maar daardoor zie je ook... Je vader, die is afwezig. Die is niet in beeld. Vrouwen zie je daardoor als sterk onafhankelijk, zeg je. Ja. In je boek. Mannen zijn Rolling Stones waar niks van wordt verwacht. Dat is een zin uit jouw boek. Wat heeft dat opgroeien zonder vader en met dit idee met jou gedaan uiteindelijk? Want je bent nu vader. Rond die tijd, zeg maar, had je dat heel veel. Weet je wel? Dus migratie maakte natuurlijk ook gewoon gezinnen kapot en dergelijke. En je merkte dus dat de meisjes, hoe dan ook, toch wel een soort van voorbeeldfiguur hadden in de puberteit. Mm. En als jongen, op een gegeven moment, ja, weet je, kijk je toch iets minder op naar je moeder. Je wilt toch wel een soort van stoere gast om je heen hebben. En wat ga je dan doen? Ja, dan ga je dan toch wel kijken naar die stoere, oudere gasten op straat, zeg maar, die alles hebben, die het allemaal in je ogen allemaal een beetje onder controle hebben. Maar eigenlijk is dat een soort van grooming, was dat. Want zij jou klaarstoomde voor eigenlijk het criminele pad misschien wel? Juist, om dingen voor hun te gaan doen. En dan is het aan jezelf om heel erg op tijd te zien, zeg maar, van ho. En dat is dus ook met mijn hoofdpersoon in het boek, Lucci. Mm-hmm. Hij heeft een soort van superkrachten, zeg maar. Dus dat hij kon in de toekomst kijken van: oké, als ik hier op deze streep ga, dan kan ik nooit meer terug. En dat is telkens gebeurd dat natuurlijk in het boek, dat hij even gewoon verder kijkt dan zijn neus lang is in de toekomst. Van: oké, als ik deze beslissing maak, dan is het voorbij. Kan ik nooit meer terug. Bij jou is die beslissing eigenlijk gevallen, als ik het goed begrijp, toen je het leger eigenlijk inging. Die stoere rolmodellen, die heb je in het leger gevonden, of niet? Of zeg zeker. Ja, hoe heeft dat jouw leven veranderd dan? Je gaat dan gewoon het leger in. Ja. En je bent natuurlijk ook gewoon... Je moet het ook volhouden. Ja, gewend, zeg maar. Van ik sta sowieso laat op. Mijn diploma had ik gewoon gehaald zonder überhaupt een paar dagen naar school te gaan. Dus ik denk van: nou, ik ga dat wel even fixen. In één keer kom je daar. En dan de allereerste ding dat je moet doen is... je krijgt al je spullen mee op zo'n kazerne. En die moet je dan meenemen naar je kamer toe. Die moet je delen. En daarbij al vallen er gewoon mensen af, omdat het zo immens veel is. Je moet het zelf dragen. In één keer, 's ochtends vroeg, staat er iemand met een blik tegenaan te trappen. Ravijen je deur. Dus je denkt: in wat voor hel ben ik nou beland? Maar voor mij was het van: ik kan niet terug. Dus ik moet hier doorheen komen. En ik moet die discipline gewoon opbouwen. En dat, ja, het is natuurlijk gewoon de hel waar je doorheen gaat. En dan hoor je aan het einde op de plaats rust. Juist. Ja. En heb je rust gevonden? Nee, eigenlijk nog lang niet. Weet je wel, maar wel rust met mezelf. En waar ik vandaan kom. En dat ik tegen mezelf kan zeggen van: ik weet waar ik vandaan kom. En dat is niet belangrijk. Het is waar ik naartoe ga. Eigenlijk gewoon hetzelfde als mijn moeder. Terugkijken, dan hoor je gewoon een pilaar. Maar soms moet je gewoon in de spiegel kijken. En dat doe je in rust. Ja, ik denk dat we nog heel veel dingen met jou gaan blijven, Wensley. Ik wil je bedanken in ieder geval voor dit openhartig gesprek. Ja, jij bedankt dat je het erover wil hebben. Ja, uiteraard. En natuurlijk dit prachtige boek. Rust is vanaf vandaag verkrijgbaar in de boekhandel. Dank je wel. Ja, dank je. De Nieuws BV. Bacchanale orgies en meer wijn dan water. Als we de film Caligula moeten geloven. Zopen de Romeinen zichzelf helemaal te pletter aan de wijn. Maar hoe maakten ze die wijn eigenlijk? Kijk, dat is de grote vraag. En was het wel te zuipen? Ik ga daarover praten met oud-historicus Vic Meijer en wijnboer Ilja Gort, die ook al is aangeschoven. Samen schreven zij het boek Wijn als een Romein. Goedemiddag. Nou, Ilja, je praat nog heel eventjes door met... Kom maar eventjes op bij. Ja, indrukwekkend, hè, verhaal van Wensley. Ja, goed, man. Ja. Nou, ik ga het ook met jullie over weer iets heel anders hebben. Wijn. Ja, ja. Zeker. Dat boek, hè, dat jullie hebben geschreven over de wijngeschiedenis. Ja, bij jou denk ik automatisch aan wijn, maar... Fik, hoe zit dat bij jou, je passie met wijn? Bij mij is het heel anders gekomen. Ik was een fanatieke duiker. Ja. En studeerde klassieke talen, oude geschiedenis, archeologie. En toen kwam ik op de zeebodem een restant van een kruik tegen. En toen is mijn fascinatie voor wijnamforen door een kruik? Puur door een vondst waarvan niet eens dat je dacht van... oh, wat een heerlijk glas wijn, maar echt gewoon door de vondst van de omhulsing. En pas later kwam bij mij toen de liefde... voor wijn. Ik dronk wel wijn, maar ik was geen kenner van de wijn. En ik ging dus college geven over wijnamforen, over wijnhandel. En uiteindelijk kwam ik dus uit bij wijn. En daar wist ik toen heel weinig van, tot ik Ilja ontmoette. En toen begon het echt ook te leven. Aha. Ik zag een fotootje van jou, Fik, in ons boek. Hè? Ja. Als een jonge god duik je daar zo 10, 20 meter de Middellandse Zee in... om daar zonder ademhalingsapparatuur een amfoor van de bodem te plukken. Dat vond ik echt fantastisch. Ja, dat je daar zo in je eentje zo door de vroeger kon ik heel diep, wereld... Zo, kon ik diep duiken. Ja, zo'n grote, met schelpen begroeide amfoor. Ik vond het fantastisch. Ja, is ook zo. Ik zie het ook en zo is bij mij gekomen. Ja. Wauw, ik zie het ook helemaal voor me. Ik zie jullie ook voor me met z'n tweeën zo over jullie passie dan schrijven. En daar duiken jullie ook niet, alleen het water... Nee, jullie duiken het water niet in, jullie duiken de geschiedenis. In. Begint bij de uitvinding van wijn zo'n 10.000 jaar voor Christus. Ilja, jij hebt daar zo je eigen ideeën over, hè? Over hoe wijn toen destijds is ontdekt. Ja, ik heb dat van nabij meegemaakt, 10.000 jaar geleden. Was heel interessant. Hoe ging dat toen? Nou, dat ging zo dat die eerste oude oermensen... die hadden ontdekt dat het lekkerste fruit niet in de boom groeit... maar op de grond ligt. Want dan is het rijp en een beetje verrot. En als je dat dan at... Dan weet je, op zich ging een beetje alles door een roze bril zien. Dus dat was heel fijn. Ja, door de gisting natuurlijk in dat fruit. Ja. En dan had je zo'n jager-verzamelaar. En die dacht van, nou, ik moet jagen en verzamelen. Dus ik neem een beetje mee. Dus die raapte dan trossen druiven op. Mm-hmm. En die stopte die in een zak. Zo'n geitenleren zak. Maar toen ging hij een keer op een dag ging die per ongeluk op die zak zitten. En toen s'avonds bij het vuur, samen met zijn brouw, dronken ze dat op. Jemig, dat is lekker spul, man. Kom op, maak de mijngaard. Nou ja, oh, ik dacht, kom op, we gaan iets anders doen. Spannende avond in ieder geval. Dat deden ze eerst. Ja, kijk, daarna Fik, is het echt zo gegaan. Dit klinkt wel heel romantisch. Ja, echt. Ja, maar kijk... Wetenschappelijk onderbouwd door Fik. Ja, echt? Zo is het wel gegaan. Je moet zien, ze zagen daar dat sap liggen. Ja. En in het begin dronken ze dat gewoon. Het was nog niet gefermenteerd. En later gingen ze het iets meer opslaan. En dan begon het een beetje te rotten, te fermenteren. En toen zagen ze ook de werking ervan. En zo is het heel geleidelijk gegaan. Het is natuurlijk niet van de een op de andere dag gegaan. Mm. Het is natuurlijk een geleidelijk proces geweest. Maar de kern daarvan is natuurlijk dat rottende fruit, dat vonden ze heerlijk. Ja, ja. En was het ook al meteen te zuipen? Dus je zegt, ze vonden het heerlijk. Dat zeg je toch niet als dames zijn, de zuipen. Was het, nou ja, ik zeg dan wat zeg ik wil. Netjes te hachelen. Was het nou een beetje te hachelen? Ja, nee, het antwoord is dus gewoon volmondig nee. Heb je het wel eens geproefd dan? Ja, nou, ik kan me ongeveer voorstellen wat er gebeurt... als je dat soort wijn gaat drinken. Dat is vreselijk. We zijn overigens, toen Fik en ik besloten om dit mooie boek te schrijven... toen ben ik ook meteen begonnen met het maken van Romeinse wijn. Dus ik heb een aantal amforen hebben we gekocht. En dan zijn we dus een... Amforen? Ja, dat zijn... Dat zijn die kruiken waar jij het over had. Waar ik het over had, ja. Terracotta. En dus daar hebben we een stel van gekocht. En toen zijn we die wijn gaan maken. En ik proef het nu regelmatig om te kijken hoe het proces vordert. En het is tot op heden inderdaad niet te hachelen. Nee, dus dat gaat lekker. Dat gaat wel lekker. Ja, dat gaat de goede kant op. Oké, heel goed, heel goed. Uiteindelijk heeft wijn weg helemaal naar Rome gevonden. Was meteen een succes, hè, onder die Romeinen, of niet? Afhankelijk niet. Oh. Kijk, de Romeinen waren buitengewoon conservatief. En die wilden er niets van hebben. Ten noorden van de Romeinen woonden de Etrusken. Ja. Die hadden contacten met de Grieken. En de Grieken hadden al lang wijn. Dus de Etrusken die dronken. De vrouwen mochten dronken worden. De vrouwen mochten naakt aan tafel zitten. Wat een heerlijke tijd. Ja, dat vind ik. Ja, dat zou je terug. Grensoverschrijdend gedrag zou je. Dat vind ik dan weer wat minder. Maar goed. Ja? En toen? En toen wisten ze niks van die Etrusken hebben. Maar geleidelijk aan kwamen ze toch mee in contact. En gingen de Romeinen wijn proeven. En toen kwam het langzaam door meer. Toen kwamen ze in contact met de Grieken. En toen ging het razendsnel. Toen ze eenmaal echt met goede Griekse wijnen in aanraking waren gekomen, waren de Romeinen meteen verkocht. En kregen we toen ook die taferelen zoals we in Caligula hebben gezien. Weet je wel, die film met orgies, bacchanalen, heftig. Ja, en die kwam later. Oh. Dus eerst nemen ze het over van de Grieken. Ja. De Grieken hadden een wijngod, Dionysos, met grote feesten. De Romeinen noemden die Dionysos Bacchus. En dan kwamen de grote Bacchanalia. En dat waren feesten die vrij snel gingen. Dat waren echte orgieën. En dat was natuurlijk heerlijk om daar onderbij te zijn. En vooral veel vrouwen die in het normale leven niet mochten meedoen. Die mochten daar ook los. Ja, en die gingen helemaal los. Ah, ja. De wijn heeft een belangrijke rol gespeeld in de emancipatie eigenlijk. Ja. Toch was er op een gegeven moment ook een Giro 55 spotje in die tijd. Ik heb gehoord van de ene Romulus die zei van jongens, even rustig aan. Dat komt ook voor in jullie boek. Maar dat is heel kort. Kijk, Romulus was de eerste koning van Rome. Ja. Of Giro 55, wat heet het ook weer? Postbus. Ja, dus, dan praat je over, volgens de overlevering, praat je over de 8e eeuw voor Christus. Ja. En wat gebeurt er dan? Die wil daar niks van weten. Ja. Dus een vrouw, die had op een gegeven ogenblik gedronken. Ja. En die werd aangeklaagd. En die werd uiteindelijk ter dood veroordeeld. Waarop de koning zei, dat is goed. Want de normen en waarden die we hebben, die moeten gehanteerd blijven. Of het helemaal zo gegaan is, of dat het een verzonnen verhaal is, dat laat ik even buiten beschouwing. Oh, okay. Ja, maar goed, daar hadden ze dus al door. Drank kan meer kapot maken dan je liefjes. Vrouwen altijd moesten dan gecontroleerd worden of ze gedronken hadden. Hoe controleer je dat? Dat controleerden ze. Dan kwamen er familieleden en anderen en die kusten haar. En dan kon zij zich verraden aan haar drank, dat lucht dat ze gezopen had. En pas later wordt dat minder. Dus het gaat even gaat er zo door, totdat ze echt met die wijn van de Grieken in aanraking komen. Hebben we dat eigenlijk wel in het boek gezet? Dat vind ik een heel leuk detail. De lengte van die kus, is dat ook omschreven? De lengte van de kus weet ik niet. Dat is toch wel normbepalend. Ja, dat is normbepalend. Maar we hebben tegenwoordig blaastesten, Ilja, dat weet je. Ja, maar zo zou je het kunnen doen. Eigenlijk is het een blaastest. Dat is het gewoon, een blaastest. In deze wel, ja. Hadden de Romeinen nou ook een favoriete wijn, Ilja? Ja, nou en of, ja. Nou hadden ze natuurlijk niet voor het kiezen. Want je had net als nu, had je diverse etappes in de bevolkingsrijkdom. Dus je had arme mensen, nou die moesten gewoon drinken wat de pot schaft. Ja. Maar de rijken, die wilden altijd oude wijn. Dus wijnsnobisme bestond toen ook al. Want oude wijn was namelijk, nu wordt er gezegd van hoe ouder, hoe beter, hoe lekkerder. Mm-hmm. Dat was toen niet zo, want wijn kon je niet zuurstofdicht bewaren. Dus dat, hoe ouder die wijn werd, hoe slechter die hoe was. Hoe smeriger eigenlijk. Ja. Zijn. Oh. Maar toch vonden ze dat toen toch wel heel deftig staan. Als je een wijn had van 10 jaar, wow, dan telde je mee. Dus in gezelschap zaten ze elkaar een beetje af te troeven. Van wie heeft de grootste, was het, maar dan wie heeft de oudste. En onder welke categorie valt jouw Romeinse wijn? Is dat snobistische wijn of is dat toegankelijke wijn? Nee, wij hebben op het château hebben wij toevallig een vrouwelijke winemaker, oenologe. En die is helemaal meegegaan in dat project. En we maken nu diverse stijlen Romeinse wijn. Mm-hmm. Maar dus ook een hele lekkere, maar ook eentje die we echt op Romeinse basis maken door toevoeging van honing en rozemarijn. En die is wel te hachelen. Kinderhaar. Kinderhaar. Ja, er moet kinderhaar in. Oké, hier moeten we het verder nog uitgebreider over hebben, over kinderhaarwijn. Ja. Wie niet genoeg kan krijgen van wijngeschiedenis, het boek Wijn als een, Wijn als een Romein. De roman ligt in de boekhandel. Fik Meijer en Ilja Gort, dank jullie wel. En dit was het eerste deel nog maar van de Nieuwsbv. Na de Ster en het Journaal ontvang ik hier in de studio Peter K. en Francisco van Joden, die is er natuurlijk ook bij. Want zij laten hun licht schijnen over de politieke actualiteit. Tot zo. De NPO Radio 1 Klimaatstudio. Deze hele week zoeken we samen met jou naar oplossingen voor het klimaatprobleem. Morgenmiddag om 12 uur houden we een online vragenuur met onze klimaatexperts. Je kunt dan jouw oplossingen of vragen live aan ze voorleggen. Doe ook mee en ontmoet de klimaatexperts online. Kijk voor meer informatie op nporadio1.nl. De Klimaatstudio. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Als ondernemende agrariër wil je natuurlijk goed kunnen boeren. Geef dan je boekhouding een boost met de professionele software van Twinfield. Zo lees je facturen automatisch in en wordt jouw administratie een geoliede machine. Professioneel boekhouden? Dat doe je met Twinfield.nl. Hoe komt het dat de ene kunstenaar wordt vergeten en de andere niet? Dat ontdek je in de tentoonstelling Van Links naar Rechts in het vernieuwde Museum Arnhem. Met werk van bekende en minder bekende namen uit het heden en het verleden. Nog te zien tot en met 20 november. Professioneel boekhouden? Geef je boekhouding een boost met Twinfield. Twinfield.nl. Ontdek een compleet nieuwe dimensie die je het leven aangenamer maakt. Vers gemalen, niet uit capsules. Met de nieuwe koffievolautomaat J8 van Jura. Voor koffiespecialiteiten zelfs met gezoet melkschuim. Bekijk de J8 nu op jura.com. Dit najaar in Kunstmuseum Den Haag. Bauhauskoppel Annie en Jozef Albers. Verder, de maestro der couturiers Balenciaga in meesterlijk zwart. En een van de grootste kunstenaars van nu, Nico Eisenman, samen met de moderne. Bestel je kaart op kunstmuseum.nl. Zo klinkt het in de V-fabrieken waarin pensioenfonds ABP investeert. Tienduizenden mensen roepen samen met World Animal Protection ABP op om ons pensioengeld niet langer in dierenleed te stoppen. Ga voor meer informatie naar worldanimalprotection.nl. Net als je denkt dat je webshop klaar is voor de feestdagen, kan je platform de hoeveelheid bezoekers niet aan. Dan heb je de IT-consultants van Incentro nodig. Want die zorgen ervoor dat jouw platform optimaal presteert. Meer weten? Ga naar incentro.com. 1 uur. NPO Radio 1. Natasha Gibbs. Ja, oud-Kamervoorzitter Ariep, die geen officieel afscheid wil in de Tweede Kamer. De Raad van State die vanochtend uitspraak deed over de bouwvrijstelling. Weer tegenslag voor de stikstofplannen van het kabinet. Ik bespreek het zo allemaal met KM van Joden in de Nieuws-WV. Maar eerst, er komt een einde aan de tijdelijke adoptiestop. Dat en meer in het uitgebreid NOS-journaal met Kirsten Klomp. Dit jaar nog mogen kinderen weer geadopteerd worden uit het buitenland. Dat schrijft minister Weerwind aan de Tweede Kamer. Het gaat dan wel om kinderen uit een beperkt aantal landen. In contact met politiek verslaggever Wilco Boom. Ja, vorig jaar werd adoptie uit het buitenland helemaal stilgelegd. Waarom was dat ook alweer? Ja, de aanleiding was een vernietigend onderzoeksrapport over misstanden in het adoptiesysteem. Een onderzoek van een commissie onder leiding van oud-topambtenaar Tjibbe Joustra. En jarenlang bleken adoptiekinderen soms onder dwang te zijn afgestaan of voor geld. En documenten die werden ook op grote schaal vervalst. Nou, en volgens de onderzoekers had Nederland zich te passief opgesteld. Was het toezicht al jarenlang onvoldoende geweest. Dit soort praktijken waren al sinds de jaren 60 bekend. Nou, en toenmalig minister Dekker die bepaalde vervolgens dat er voorlopig geen nieuwe aanvragen in behandeling meer mochten worden genomen. Alleen de lopende aanvragen werden toen nog behandeld. En waarom mag adoptie nu dan weer wel? Nou, volgens de opvolger van Dekker, minister Weerwind, zijn er inmiddels belangrijke stappen gezet om het systeem te verbeteren. Uitgangspunt is nu dat de behoefte vanuit het land van herkomst van de kinderen en niet meer de behoefte van wensouders in Nederland. En daarom zal er alleen ook nog worden gereageerd op een verzoek om opvang vanuit de overheid van het land van herkomst. En vanuit Nederland zal niet meer actief worden gezocht naar kinderen. En verder moeten landen van herkomst verschillende kinderrechten verdragen hebben ondertekend. En moeten ze ook hun procedures op orde hebben, ook voor de bestrijding van corruptie. Ja, 6 geselecteerde landen dus, waar mensen straks nog kinderen mogen adopteren. Welke landen zijn dat? Dat zijn de Filipijnen, Hongarije, Lesotho, Taiwan, Thailand en Zuid-Afrika. Landen waar afgestane kinderen of wezen ook goed in eigen land kunnen worden opgevangen, zoals China en de Verenigde Staten, die vallen dus af. En vooral dat afvallen van de Verenigde Staten, dat heeft grote gevolgen, want de Verenigde Staten is een van de weinige landen waar buitenlandse adoptie door homoseksuele stellen is toegestaan. Dus die weg voor adoptie door homoparen die wordt nu afgesloten. En veel landen die staan namelijk alleen adoptie door hetero's stellen toe, vaak vanuit religieuze of culturele uitgangspunten. Politiek verslaggever Wilco Boom, dankjewel. Coalitiepartijen VVD en D66 willen dat landbouwminister Adema zijn woorden terugneemt over de deadline voor het halen van de stikstofdoelen. Adema zette volgens Trouw op een bijeenkomst in Drachten vraagtekens bij het jaartal 2030. De minister zei dat hij blij is dat bemiddelaar Remkes vindt dat je niet dogmatisch moet zijn en dat het ook wat later mag worden. Maar in het advies van Remkes staat dat hij de deadline van 2030 niet wil loslaten. Volgens Adema's woordvoerder staat de minister nog steeds achter dat advies en heeft trouw zijn uitspraken te scherp opgeschreven. En de Raad van State heeft een streep gezet door de vrijstelling van de stikstofregels waarvan in de bouw gebruik werd gemaakt. Dat betekent dat er per bouwproject weer vooraf moet worden gekeken hoeveel stikstof er vrijkomt bij de sloop of bij die bouw. Voorzitter Maxime Verhagen van Bouwen Nederland zegt dat deze uitspraak flinke gevolgen zal hebben. Ik vind het echt dramatisch voor de bouw, want het zal inderdaad leiden tot enorme vertraging. Want je ziet dus dat nu voor iedere bouwproject, voor ieder project voor woningbouw, energietransitie of mobiliteit, zul je dus moeten aantonen dat het eigenlijk neutraal is. En dat betekent dat er een expert die stikstofberekening moet maken. Nou, er zijn op dit moment veel te weinige experts. Dus dat zal leiden tot niet alleen een kostenstijging, maar ook een enorme vertraging. Dus de huizenzoeker, de energietransitie en het klimaat zijn gewoon de klos. De procedure was aangespannen door de organisatie Mobilization for the Environment, die zich inzet voor het behoud van biodiversiteit. Voorzitter Johan Vollebroek vindt dat de problemen voor de bouwsector juist wel meevallen. Dat zei hij vanmorgen bij Sven op 1. Er zijn heel veel bouwondernemingen op dit moment, heb ik ook gezien in de bouwbladen, die werken al stikstofvrij. Die werken met name elektrisch. Zelfs met hele grote kranen, dat kan tegenwoordig allemaal elektrisch. Dus als je in de buurt van een Natura 2000 gebied zit, dan kun je dat gewoon op die manier oplossen. Dan komt er geen stikstof uit, dan kan hij zijn gang gaan. Dan heeft hij geen passende beoordeling nodig, zoals dat heet. Rusland zegt dat het weer meedoet aan de graanafspraak, waardoor er weer veilig graanschepen vanuit Oekraïne over de Zwarte Zee kunnen varen. Rusland schortte de samenwerking zaterdag op na de aanval op de Russische vloot in Sebastopol op de geannexeerde Krim. Het aantal bedrijven dat in 2030 vrijwel klimaatneutraal wil zijn is de afgelopen 2 jaar iets toegenomen. Bijna 60% heeft die ambitie, blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Amsterdam. Tegelijkertijd zegt iets minder dan 1 op de 5 bedrijven geen ambitie te hebben of dat pas in de volgende eeuw te kunnen. De landelijke politie van Zuid-Korea heeft een inval gedaan in het hoofdkwartier van de politie in Seoul. De hoop is om te achterhalen hoe het zo fout kon gaan tijdens Halloweenfeesten afgelopen weekend. In de drukke straten werden ruim 150 mensen doodgedrukt. Een uren voor de ramp zou al zijn gebeld dat het veel te druk was. Het NOS-journaal. De supermarkt Jumbo stopt per direct met een reclame voor het WK voetbal dat over een paar weken begint. En in die reclame zijn onder meer hossende Nederlandse bouwvakkers te zien. Bij de bouw van de stadions in Qatar zijn veel arbeidsmigranten om het leven gekomen. En ook waren er grove mensenrechten schendingen. Mensenrechtenorganisaties als Human Rights Watch hadden daarom stevige kritiek op de commercial. De Jumbo haalt nu alle spotjes van de buis. Bij de reclamecodecommissie waren al meerdere klachten over de reclame binnengekomen. Bij de parlementsverkiezingen in Denemarken lijkt het centrum-linkse blok onder leiding van premier Frederiksen de meerderheid te behouden. Frederiksen wil een nieuwe gemengde regeringscoalitie vormen. Dat is bijzonder, zegt correspondent Rolien Creton. De Denen zijn gewend aan blokpolitiek, noemen ze dat. Een rood en blauw blok, waarbij partijen vooraf kleur bekennen. Dus je weet als kiezer wat voor regering je krijgt. Dat is heel overzichtelijk. De tweede partij van het land, de liberale Venstre, kreeg volgens de Deense publieke omroep ruim 13% van de stemmen. 1 op de 5 ouderen kampt met depressieve klachten die vaak te laat worden ontdekt. Psychiatrische problemen bij ouderen worden niet altijd herkend en daardoor belanden ze in het ziekenhuis met onder meer doorlichtplekken, ondervoeding of pijn op de borst. Oudere psychiaters stellen in het AD dat het probleem de komende jaren door de vergrijzing alleen maar erger wordt. Het weer, zonnige periode en zo goed als droog vanmiddag bij een graad of 15. Verder waait het stevig. Vanavond neemt de bewolking toe en in het westen valt mogelijk wat regen. Morgen bewolkt, veel wind en soms wat regen bij maximaal 16 graden. NPO Radio 1. Natasha Gibbs, de Nieuws BV. Geen bloemen, geen speech, geen geroffel vanuit de bankjes. Oud-Kamervoorzitter Khadija Ariep die vertrok gisteren officieel uit de Tweede Kamer. Toch was het allerminst geruisloos. Dat en de stikstofuitspraak van de Raad van State bespreek ik vandaag in OO Den Haag. En dat doe ik natuurlijk niet in mijn eentje. Dat doe ik met politiek duider Peter K. en Francisco van Jolen, hoofdredacteur van Jo.nl. Welkom bij. Goedemiddag. Francisco, Raad van State die zet een streep door de zogenaamde bouwvrijstelling. We hebben het al uitgebreid gehoord natuurlijk in het journaal. Het vervolg moet per bouwproject worden gekeken wat de stikstofuitstoot voor de natuurgebieden zijn. Krijgt bouwminister De Jonge het moeilijk? Nou ja, als hij dacht dat de coronacrisis het zwaarste was uit zijn baan, dan heeft hij toch nu iets nieuws gevonden. Want ja, volgens mij is die minister van Bouwen en gaat er niks meer gebouwd worden. Dus dat is wel lastig. Ja, moet hij dat via allerlei ingewikkelde procedures gaan doen. Dus hij is een man van ja, de projectjes van doen. We gaan dit realiseren, we gaan dat realiseren. Nou, dan staat hij even met lege handen. Want volgens mij valt er op korte termijn niet zoveel meer te realiseren. Peter, wat denk je? Wat gaat hij doen? Nou, ik denk dat hij vanmiddag gaat hij een persconferentie geven als reactie hierop. Mm-hmm. Samen met collega Jette en anderen. Nou, en dan zal hij zeggen, denk ik, dat dit hem loopt tot striktere maatregelen. Dus emissieloze bouw, zou je dan kunnen zeggen. Dus wij geen uitstoot. Schone elektrische vrachtwagens, elektrische betonmolens. Ja, maar hij gaat dan toch nooit zijn target halen? Nou, dat weet je. Nou, kijk, je kunt het ook zo zien. Dit is een stok achter de deur. Er was bedacht, er komt een vrijstelling voor die stikstof tijdens het bouwen. Nou, weer zo'n trucjes, die kennen we, die trucjes van andere. De PAS, weet je nog, over die stikstofuitstoot, was ook zo'n beetje zo'n labmaatregel. Ja. Nou, op een gegeven moment zegt de rechter van, nou, dat kan niet, dat werkt niet, dat kunnen we niet op die manier doen, deze vrijstelling. En dan moet je naar structurele oplossingen op zoek. Dus, nou, het kabinet kan niet anders dan dat doen. En er was ook bedacht, we moeten 500 boeren uitkopen. Het was al bij het vorige kabinet. Hè. Deze vrijstelling is bedacht door minister Schouten, door haar departement. Maar gekoppeld aan dat er dan ook 500 boeren al zouden verdwijnen. Nou, zo. Nou, dat is helemaal niet gebeurd. Dus het is in allerlei opzichten is het, oké, jongens, moeten nu echt gaan doorpakken, serieus werk gaan maken, mm-hmm, van deze zaak. En vanzelfsprekend zit Maxime Verhagen vandaag de hele dag te huilen en te zeggen dat het dramatisch is. Dat snap ik wel vanuit zijn positie. Maar eigenlijk, ja, moet je het zien als een bijzonder positieve uitspraak, omdat er gewoon kernachtige maatregelen genomen moeten worden en ze nu niet anders kunnen. Dus ik denk dat Francisco Viola dolblij moet zijn. Over de boeren trouwens gesproken. Vanochtend stond in Trouw dat landbouwminister Piet Adema tijdens een bijeenkomst met boeren in Drachten heeft gezegd dat hij het niet zo nauw neemt met 2030. Hè? Het jaar dat stikstofuitstoot gehalveerd moet zijn volgens de plannen van het kabinet. Francisco, hoe kan hij nou zo'n uitspraak hebben gedaan? Nou ja, omdat eigenlijk zou je kunnen zeggen, dit kabinet is voortdurend bezig om overal de angel uit te halen, terwijl ze knopen moeten doorhakken. En dat doen ze niet. En dat zie je hier gebeuren. Nou, wat Peter net zegt, hij probeert ook weer, ja, de gemoederen te bedaren. Terwijl, ja, dat betekent alleen maar dat je het uitstelt, dat je straks over 3 jaar de ellende heeft. En dat is wat er de afgelopen 15 jaar gebeurd is. Dus daar gaan ze vrolijk mee door. Mm. En dat is heel erg dom. Mm. En je ziet nu ook dat de VVD en D66 zijn hier woedend om. Die eisen dat hij dat terugneemt binnen de kortste keren. Dus het is toch een opmerkelijke coalitie. Hè? VVD en D66 allebei woedend, ze waren. Ja, dus hij heeft de wind gezaaid. Dan dus verder? Hoe is de sfeer dan verder? Om te snijden zeker, of nou, niet? Ze waren echt, alleen als je op Twitter keek, waren ze echt ongelooflijk hard, genadeloos te keren gaan tegen deze minister, die er nog maar net zit. En daar in Drachten met de boeren staat te praten van, jongens, de soep is niet zo heet als die opgediend leek. Nou, hij gaf zijn eigen vertaling aan Remkes, maar dat deed hij veel te frivool. En bam, daar waren ze er bovenop te zitten. VVD logisch, want die moeten de minister van der Wal verdedigen. Mm-hmm. En D66, ja, Thierry de Groot, daar weten we van maar wat zijn wensen zijn. Het is toch heel raar, want hij deed eigenlijk precies hetzelfde wat Hoekstra al eerder gedaan had en toen al had gemerkt. Hey, dat valt goed. Ja, hoe dat helemaal misloopt. En dan maakt hij dezelfde fout nog een keer. Dat is over het algemeen, in de landbouw staat het bekend als een ezelverschijnsel. Want alleen een ezel. Kunnen we dan stellen dat het kabinet die stikstofuitspraken, klimaatdoelen, nemen ze dat wel serieus? Nou, ik hoorde zojuist een uurtje geleden meneer Vollebroek op de radio, de man die deze rechtszaak eigenlijk had aangespannen. En die vaker dit soort zaken heeft gewonnen, zeg maar. Mm-hmm. En die sprak over het kabinet van kabouters. Nou ja, ik keek even naar Fiore toen hij het zei. En ik zag hem helemaal oplichten van, nou ja, beter kun je het niet zeggen. Ik zie Fiore echt kijken van, ik zie ze vliegen. Maar, je bedoelt het van sprookjes. Ja, en niet doorpakken. En, nou ja, dus die kritiek kan terecht zijn, al hoor ik heel vaak dat dit kabinet wel echt wil. Ik zie Rob Jetten, ik zie Christian van der Wal. Willen is wat anders dan doen, hè? Precies. In die zin is het een beetje echt een typisch D66-kabinet. Veel ambitie, maar weinig realisaties, toch? Nou, wat gemeen om dat over D66 te zeggen. Ja, maar dat valt eigenlijk wel op. Bij D66 de partij van de grote ambities. Dat zie je nu ook bij minister Jetten. Ja. En als het erop aankomt, wordt er weinig geleverd. Nee, maar ze hebben ze zijn opgericht ooit om een referendum in te voeren, wat ze vervolgens zelf afgeschaft hebben. Ze hebben afspraken gemaakt dusdanig dat Joost Eerstman zegt, dat roept, het is een D66-kabinet. En dus de afspraken waren duidelijk. Dit nou ja, ik weet niet. Willen, op klimaat, op stikstof. Alleen, je ziet voortdurend dat het niet gerealiseerd wordt. Nee. Laten we even naar Ariep gaan kijken, want die vertrok dus gisteren. Nadat in september duidelijk was geworden dat het presidium onderzoek liet doen naar mogelijk grensoverschrijdend gedrag. Ze was er zelf niet bij. Ze had ook geen brief geschreven. Er komt misschien nog een mailtje aan. Want normaal schrijf je een brief, toch? Zeker, een brief. Die leest de zittende Kamervoorzitter dan voor. Maar ja, dat was in haar geval was dat niet zo plezant. Omdat ze nou net een enorme hekel heeft aan Vere Bergkamp. Ja, omdat die dan haar brief gaat voorlezen, lijkt me heel raar. Ik zou haar brief gaan voorlezen. Ja. Wat vind jij er trouwens van, Francisca, hoe Ariep haar afscheid nu heeft aangepakt? Nou, ik vind het eigenlijk een Griekse tragedie. In die zin dat zij dus, zij stond bekend als de voorzitter die het goed deed. Die ook een voorbeeld was. Die aan andere Kamerleden voortdurend liet zien. Wees op de voorbeeldfunctie die de Kamer heeft. Ik mag even herinneren dat ze Peter Quint nog dwong tot het aantrekken van een jasje. Mm-hmm. Want anders was je niet deftig. En altijd heel boos werd als mensen tussentijds vertrokken. Het was heel chic. Je moet chic zijn als parlement. Dat vond ze. Dat is ze zelf ook. En nu zie je, dit is eigenlijk het meest onchique vertrek wat je kan doen. Dit is, ik snap wel dat het zo loopt, maar dat is natuurlijk wel heel triest. Ja. Dat ze eigenlijk nu, terwijl ze altijd degene was die van anderen het goede voorbeeld eist, nu zelf het slechte voorbeeld. En in de tussentijd allemaal in memoriam berichten van allerlei PvdA'ers huilen. Is dit allemaal oprecht, denk jij? Nou, ik zag Lodewijk Asscher bij jou aan tafel zitten afgelopen maandag. Ja. En ik kwam bij mij bijzonder oprecht over dat hij het heel erg verdrietig vond dat ze op deze manier wegging. En dat ze een capabele voorzitter dat hiermee te maken heeft gekregen. En je ziet ook dat de zaak zelf nogal in twijfel wordt getrokken hoe de aanpak is geweest. Dus ik bedoel, er is zoveel kritiek op de manier waarop het presidium dit aanpakt, dat je ook wel kunt denken van drie hoogleraren zeggen van hier deugt helemaal niks van. En volgens mij zijn er nogal meer mensen die kritiek hebben, die verstand van zaken hebben in dit soort zaken. Dus je ziet bij allerlei zaken waar sprake is van grensoverschrijdend gedrag, of het nou seksueel grensoverschrijdend is of op een andere manier, dat die zaken ontiegelijk slecht worden afgehandeld. En dat mensen die daarvoor beschuldigd worden natuurlijk ook meteen in zo'n kwaad daglicht staan, dat ze bijna geen kans op verweer meer hebben. Maar hoe dat nou komt, is omdat je ziet dat er een soort afrekencultuur is, zeker in Den Haag. En op het moment dat er sprake is van afrekencultuur, zie je dat mensen, om zichzelf te beschermen, terugvallen op procedures en protocollen. Mm. En het kenmerk daarvan, op het moment dat je dat gaat doen, is dat je geen rekening meer houdt met mensen. Dus die drama's worden alleen maar groter. Er vallen alleen nog maar meer slachtoffers, omdat iedereen zogenaamd de procedures en de protocollen volgt en niet meer kijkt naar, we hebben het hier over mensen. Ja. Wat is hier aan de hand? Mm-hmm. Doen we nog een beetje normaal tegen elkaar? Ja of nee? Kan je dat niet op een andere manier oplossen? Dit zijn nou typisch voorbeelden waarbij je op een gegeven moment ook wat diplomatie moet gebruiken. Waarbij je ook van tevoren moet incalculeren dat niet iedereen gaat winnen. Nou, en dat gebeurt allemaal niet, want er worden procedures gevolgd of juist niet gevolgd. En met mensen, of ze nou dader zijn of slachtoffer, wordt geen rekening meer gehouden. En dan wordt het al snel een rommeltje, want we hebben het nu over overdag. 'S avonds debatteerde de Tweede Kamer over eigen werkwijze. Dat ging uiteindelijk vooral ook over het presidium, hoe de zaak rondom Ariep is aangepakt. Pieter Omtzigt die stelde voor om het onderzoek naar Ariep voorlopig even on hold te zetten. Maar Bergkamp die wilde dat niet in die vergadering gaan beslissen. Nou, laten we heel even gaan luisteren. Zo breed ga ik dit ook terugkoppelen richting het presidium. En daar moet u het echt even nu mee doen. Want voorzitter, voorzitter, ik doe weer een ordevoorstel en ik vraag of dat in stemming gebracht wordt. Maar als we een half uur langer hadden gehad, dan had ik die tijd echt voor genomen. We zijn al een half uur langer genomen. Ik sluit nu echt deze vergadering. Voorzitter, ik heb een ordevoorstel gedaan. U dient het ordevoorstel in behandeling te nemen. Ja. We kunnen daarover stemmen. Lijkt mij, voor zo'n onderwerp zou ik dat echt heel naar vinden. Dan maken we het wel erg politiek, vind ik, zeg ik maar. Dit is niet fair om dan deze kwalificaties weer eraan te geven. Want niemand wil eens politiek maken. Het zou een gesprek moeten zijn. Chaos daar, een rommeltje. Ze praten ook allemaal door elkaar heen. Uiteindelijk wordt er toch gestemd. Er komt nog meer chaos. Wat gebeurt daar? Enorme kritiek op de manier waarop het presidium dit aanpakt. En Omtzigt die terecht zegt van ik wil dit op een andere manier. Ik doe een ordevoorstel. En hij gaf ook precies aan hoe hij dat wilde. 3 dagen tijd en dan een nieuw verhaal vanuit het presidium eigenlijk. Ja, mevrouw Bergkamp zit zich te verzetten tegen iets wat een Kamermeerderheid op een andere manier wil. Mm. En het verwijt, het tegengas wat ze geeft door te zeggen, jullie maken het politiek. Ja, zo gauw het presidium iets behandelt, is het al politiek. Want al die mensen... Het komt er niet aan. Nee, die zitten allemaal namens een politieke partij in dat presidium. Ja, worden geacht boven de partijen te staan. Maar ja, zo werken dingen niet in de politiek. Daar is altijd een agenda die erachter ligt. Dus ja, als je een tegenstander, een andere partij kunt beschadigen, dan zal niet altijd iedereen denken, dat doe ik niet. Francisco, ja, dat kijk speelt niet naar? Alleen de politiek mee. Er speelt ook nog de organisatie van de Kamer bij. Dat is onder andere het verwijt van Ariep, hè, dat die dat presidium, of tenminste presidium, maar de organisatie, de ambtelijke organisatie, een soort oorlog tegen haar voert. En daar zag je eigenlijk wel weer een mooi voorbeeld van de gisteravond in NRC. NRC vermeldde dat Ariep had gewacht met haar bekendmaken van haar terugtrekken, zodat ze in aanmerking zou komen tot aan haar pensioen voor wachtgeld. Nou, dat blijkt helemaal niet te kloppen, want Ariep heeft gewoon recht op dat wachtgeld, dus dat is helemaal niet waar. Maar dan denk je, datum van vertrek maakt niet uit. Dat was de kern van het probleem. Dus werd gesuggereerd. Ze zei op 1 oktober, ik stop ermee, maar ze ging pas op 1 november weg. Wat gek is, meestal ga je meteen weg. En dat werd door spindokters in verband gebracht met wachtgeld. Ze wachten op de pensioen, op de wachtgeld. En daar noemt Peter nu het voorbeeld, dat ze wordt dus door spindokters, want NRC bedenkt dat niet zelf. Er wordt dus tegen die journalisten gezegd van, kijk eens, die Ariep waar ze mee bezig is. Ze gaan met dat vertrek, gaat ze wachten, zodat ze de weg wacht. Dat is eigenlijk gewoon de cultuur die ik alleen maar ken uit de entertainmentwereld. Mm. Van een hele gemene, nare roddelcultuur, waar mensen elkaar voortdurend de loef af proberen te steken, waar heel RTL Boulevard op draait, zo'n uitzending, waar die Juice-kanaal op draait. En dat zie je nu, dat dat in de politiek is doorgedrongen hier. En dat dat gewoon een giftige sfeer is. Hoe moet die Kamer dat gaan oplossen? Nou, je denkt dat je een krachtige voorzitter hebt die dat een keer goed aanpakt. En misschien dat Vera Bergkamp wel eens kan worden. Misschien dat ze na veel ervaring opdoen dat uiteindelijk wordt. Maar dat ziet het niet eruit. Nee. Nou, Peter, jij liep gisteren door de wandelgangen van PvdA. Hoe is de sfeer daar nu? Ik kon er echt gewoon, ik heb echt alle hokjes en gaten afgezocht. Maar ik kon daar geen mensen vinden die mij commentaar konden geven op deze kwestie. Konden dus, of wilden? Nou ja, er zitten wel medewerkers en zo, maar de spindokters waren afwezig. De woordvoerders, zeg maar, dat heet dat gewoon. Mm-hmm. Ook spindokters overigens. En daarvoor moest je zijn bij de Kamerleden zelf, die nergens te vinden waren. Het was gewoon een ja, weet je, op zo'n moment verwacht ik wel van de partij als Partij van de Arbeid dat ze gewoon een verhaal hebben over hoe ze hier precies tegenaan kijken. En niet dat ze allemaal wegduiken achter hun bureautjes. Heb je dat eerder meegemaakt? Nou, de hele week was het al zo dat er geen commentaar te krijgen was. Ja, maar dat partijen hun snor zo drukken, weet je wel. Is het de afgelopen 10 jaar echt zo? Is dit consequent zo? Nou ja, in dit geval, de PvdA had gewoon een paar kwesties aan de broek. Gijs van Dijk en dit met de Riep. Ja, er is gewoon veel aan de hand. En het enige wat ze gedaan hebben is een verklaring uitgestuurd over die kwestie van Dijk. Met zo'n verhaal van, oké, dat trekken we in. We kunnen verder met hem. Hij is zich weer gerehabiliteerd, min of meer. Maar niemand die er wat over wil zeggen. Nou, blijf doodstil dus. Gelukkig roeren jullie je wel hier. Ik wil jullie bedanken, politiek duider Peter K. en Francisco van Jolen, hoofdredacteur van joop.nl. Vrijdag komt de Nieuwsbv met Patrick Lodiers live vanuit de Radio 1 Klimaatstudio op de TU Delft Campus. Je bent trouwens van harte welkom. Wil je erbij zijn, meld je dan even via nporadio1.nl. Artiest Roos Bluffband die treedt op met haar klimaatneutrale elektropop. Dus dat wordt fantastisch natuurlijk. Hier alvast een voorproefje. Dit is haar nieuwe single Draak. Ik voel me kut, fuck. De draak in mijn kop is terug. En er komt vuur uit zijn bek, vuur uit zijn bek. Krijg hem niet op zijn plek, niet op zijn plek. Kut, het is me weer niet gelukt. Oh fuck, dit was toch voorbij, was toch voorbij. Maar hij sluipt dichterbij, steeds weer naar mij. Draak, draak, draak, draak, draak, draak, draak, draak, draak, draak, draak, draak, draak, draak, draak, draak, draak, draak, draak, draak, draak, draak, draak, draak, draak, draak, draak, draak, draak, draak, draak, draak, draak, draak, draak, draak, draak, draak, draak, draak, draak, draak, draak, draak, draak, draak, draak, draak, draak, draak, draak, draak, draak, draak, draak, draak, draak, draak, draak, draak, draak, draak, draak, draak, draak, draak, draak, draak, draak, draak, draak, draak, draak, draak, draak, draak, draak, draak, draak, draak, draak, draak, draak, draak, draak, draak, draak, draak, draak, draak, draak, draak, draak, draak, draak, draak, draak, draak, draak, draak, draak, draak, draak, draak, draak, draak, draak, draak, draak, draak, draak, draak, draak, draak, draak, draak, draak, draak, draak, draak, draak, draak, draak, draak, draak, draak, draak, draak